สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่265เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่40โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าในการวันนี้พี่น้องครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้ทราบความจริงไปแล้วว่าการที่เราได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนั้นก็ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความต้องการฝ่ายร่างกายของเรานะครับพี่น้องครับเรามาดูต่อนะครับในเรื่องของคนที่เรียกว่ารู้จักกับพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์นั้นพระเจ้านั้นถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้านั้นจะรับเลี้ยงดูเหมือนกับในพระธรรมสดุดีที่กล่าวว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพรพี่น้องครับทรัพยากรในโลกนี้เมื่อเรามองไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันขาดแคลนในโลกของเรานั้นก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายการต่อสู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศกับประเทศการเมืองที่ไม่ลงตัวการกระดานอาหารเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าประเด็นที่สำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าแผ่นดินที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถจัดสรรอาหารให้กับมนุษย์ได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าในประเทศอินเดียนั้นมีแหล่งอาหารที่สามารถเลี้ยงดูคนทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึงนายกรัฐมนตรีอินเดียได้กล่าวอย่างนั้นและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับแหล่งอาหารนี้ยังสามารถส่งออก2ใน3ส่วนของผลผลิตได้ด้วยพี่น้องครับถ้าเราดูทั้งโลกทั้งใบนะครับเราจะพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเราพบว่าพื้นที่เพาะปลูกในโลกนี้มีเพียง 15% เท่านั้นเองในแต่ละปีก็ใช้เพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ก็คือประมาณ 7.5% ของทั้งโลกก็เลี้ยงประชากรทั้งโลกได้ปัญหาของเรานั้นไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากรหรือเกิดจากที่ว่าข้าวในนานะครับปลาในน้ำสินในดินปัญหาของเรานั้นไม่ได้เกิดจากทรัพยากรที่ขาดแคลนครับแต่ปัญหาของเราเกิดจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าดังนั้นครับพูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมแต่ว่าพี่น้องลองฟังเหตุผลต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายสิ่งที่มาตัดทอนทรัพยากรเหล่านี้ไปก็คือผลที่เกิดขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณครับผลที่เกิดขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณของผู้คนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเขาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นอย่างเปล่าประโยชน์เขาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นอย่างเห็นแก่ตัวเขากอบโกยทรัพยากรและทำลายทรัพยากรในโลกนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ถ้าหากว่าผู้คนเหล่านั้นได้มารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะทนุบำรุงเลี้ยงเขาทั้งหลายเหมือนอย่างในสดุดีบทที่33ข้อ18บอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยกู้วิญญาณเขาจากเงามัจจุราชและให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลากันดารอาหารพี่น้องครับอันนี้ชัดเจนนะครับในเวลากันดารอาหารพี่น้องจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่มาตัดทอนทรัพยากรเหล่านั้นก็คือคนที่ไม่ชอบธรรมหรือคนอธรรมนั่นเองพี่น้องครับสุภาษิตครับบทที่3ข้อที่5และข้อที่6ได้กล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นพี่น้องครับหลักการในพระคัมภีร์เดิมมีอยู่แล้วและหลักการในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีเช่นเดียวกันครับมัทธิวบทที่7ข้อ7พี่น้องคงจำได้นะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านพี่น้องครับในข้อที่8บอกว่าเพราะว่าผู้ใดหรือทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขา สิ่งที่พระเยซูทรงต้องการจะกล่าวถึงอย่างแท้จริงนั้นเราจะเห็นได้บอกว่าในพวกท่านในข้อ9ถึงข้อ11นะครับในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชอบผู้เป็นคนบาปนั้นยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ยังบอกต่อไปนะครับว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มแต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับมีบางครั้งนะครับที่การจัดเตรียมอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเป็นมาจากการกระทำอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าโดยปกติแล้วนะครับพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของประชากรของพระองค์โดยผ่านทางประชากรคนอื่นๆของพระองค์พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประโยคนี้สำคัญมากนะครับก็เป็นหลักการที่ถูกต้องโดยปกติแล้วพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของประชากรของพระองค์โดยผ่านทางประชากรคนอื่นๆของพระองค์บุตรของพระเจ้าควรจะมีความคิดสูงส่งในการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็จะไม่ช่วยเหลือกันเราก็จะไม่พยายามตอบสนองต่อความต้องการของประชากรของพระองค์พี่น้องครับพวกเราเป็นท่อพระพรครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นทานแห่งพระพรที่จะนำพระพรนำอาหารนำความต้องการฝ่ายร่างกายไปถึงคนอื่นๆอีกมากมายเราให้คนอื่นโดยไม่แสวงหาความผลประโยชน์ของตัวเองครับแต่เราแสวงหาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นยากอบบทที่2ข้อ16นะครับพูดชัดเจนครับถ้ามีคนที่ขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันมาหาคุณคุณจะตบหลังเขาเบาๆแล้วกล่าวว่าพี่น้องเอ๋ยผมหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตอบสนองความต้องการของคุณผมจะอธิษฐานเผื่อนะพี่น้องครับเป็นที่น่าสงสัยว่าเรามีชีวิตใหม่จริงๆหรือเปล่าและใน1ยอห์นข้อ3ได้บอกว่าถ้ามีพี่น้องขัดสนมาหาคุณและคุณยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรพี่น้องครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วผมเองก็ต้องกลับใจครับหลายครั้งเราใจแข็งไม่ยอมช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ควรเท่าที่กำลังที่เราจะช่วยได้พี่น้องครับความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ถ้าเรายังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาเมื่อมีพี่น้องขัดสนมาหาเราพี่น้องครับเรากลับมาดูนะครับว่าโลกของเราแท้จริงแล้วมีทรัพยากรนะครับมากมายที่พอจะแบ่งปันกันได้เราดูในภูมิภาคอื่นๆของโลกที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของพระเจ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่โลกคริสเตียนเราจะพบเห็นชีวิตของมนุษย์ที่ด้อยคุณค่าเราจะเห็นการเกิดการกันดานอาหารเราจะเห็นความยากจนขุ่นแค้นแต่บรรดาประเทศที่ได้รับรู้คำสอนของคริสเตียนเขาจะเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างสูงในฐานะที่มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองบางท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นอย่างหนึ่งที่มีเหตุมีผลพอสมควรแน่นอนครับมีบางกรณีที่ไม่ใช่เป็นไปตามนี้แต่โดยทั่วไปแล้วภาพเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องครับดูประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปที่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าเขาจะสอนนะครับให้ผู้คนเขานั้นเห็นคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับมาจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่และวัยชราทุกชีวิตมีคุณค่าในสายตาของประเทศชาติบ้านเมืองมีความเสมอภาคมีความห่วงใยในเรื่องของค่าแรงงานขั้นต่ำ มีกฎหมายที่ออกมาเพื่อจะไม่ให้ใช้แรงงานเด็กยังครับโอกาสการทำงานการเสียภาษีการรักษากฎหมายสวัสดิการต่างๆรวมทั้งการเยียวยารักษาโรคด้วยพี่น้องครับการให้คุณค่าแก่ชีวิตนี้เราได้มาจากไหนครับเราได้มาจากพระเจ้าครับเราได้มาจากการทูลขอว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้นัยยะหนึ่งก็คือกับข้าพงศ์ทั้งหลายก็คือพวกข้าพงศ์หลายไม่ได้หมายความว่าข้าพระองค์คนเดียวแต่หมายความรวมถึงคนอื่นด้วยพี่น้องครับเมื่อเรากินนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกคำเราก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่หิวโหยผู้ที่อยู่ในการกันดานอาหารอันเนื่องจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องของคนอธรรมอันเนื่องจากความบาปความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มพี่น้องครับเราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่2ครับก็คือวันจันทร์ในค่ำคืนวันนี้ที่คริสตจักรวัฒนาเราจะมีการศึกษาพระคัมภีร์นะครับเริ่ม 1:00 นเลิก 2:30 นเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านหากมีเวลาหรือจัดเวลาได้เรียนเชิญนะครับขอพระเจ้าอวยพรอาเมน